Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Ved radiobranchens årlige prisfest, Radio Days, modtog Radio 24/7 prisen for årets podcast. Det var serien Mord i Rum Sø, der blev kåret som den bedste podcast i Danmark. Du kan nu høre et sammendrag i to dele. Vi sender nu Mord i Rum Sø, afsnit 2. I et lille rum med et åbent vindue står en mand lænet over en høvelbænk. Han sliber med små bevægelser den ene side af en kort træplade. Nu løfter han pladen op og drejer sig til højre. På et lille bord står der noget og hviler op ad væggen. Der står en konstruktion, som ligner et udsnit af nogle gulvbrædder. Manden skubber træstykket ind i konstruktionen, hvor der er et hul. Det passer perfekt. Han retter sig op, sætter hænderne i siden og smiler. Altså, den dame, jeg havde til bords, hun var jo ikke i tvivl. Altså, det var et mord. Men hvorfor skulle man myrde Egon Plov? Det er højst mærkværdigt, ikke? Dansker opfandt legetøj. Mystisk opfindelse forsvundet fra bogen. Dansker tog sin opfindelse med i døden. Mange af avisartiklerne nævner Egon Plovs opfindelse. Den skulle have potentiale til at ændre verden. Egon Plov var på vej til London for at tage patent på en opfindelse, som ville ændre menneskehedens historie. Men er det overhovedet realistisk? Altså, Egon kunne jo godt, at vi var en landsdækkende forening, have været med. Men desværre er noget af vores gamle ting, der skete et eller andet brud, så mistede vi nogle af vores gamle analer og sådan noget. Så de papirer, der måtte være, dem har vi desværre ikke. Hvis Egon var opfinder, kan det måske tænkes, at han var en del af det danske opfindermiljø i 70'erne? Jamen, mit navn det er Erik Skorup. Jeg er 68, og jeg har været formand for Dansk Opfinderforening i 10 år, og så har jeg været med og i bestyrelsen, jeg næsten lige før jeg kom ind, og det er nu over 35 år siden. Så jo, jeg har været med. Hvorfor skulle han til England for at tage et patent? Altså, der er to årsager til England, vil jeg tro, på det tidspunkt i 1975. Det var, at der var ikke dyre takster i Danmark. Det synes jeg ikke. Det er heller ikke dyrt nu. 3.000 kroner i 2016. Der kunne man noget andet i England, så det må både... Altså, efter mig må det lige så meget have været en eller anden forretningsforbindelse eller noget. Men det kunne da også være, at jeg må jo indrømme, at Danmark er jo... Et land, altså man skal ikke tro, man er noget. Det er jo sådan, så det er nogle gange lettere at komme til udlandet. Altså i Danmark er man ikke rigtig velset, hvis man har noget, du tror, du er noget. Ikke? Altså i Amerika vil de blive jublende glade på din vej. Hold kæft, hvad er det smart, det du har fundet på. Men sådan er det ikke i Danmark generelt. Så det kan have været både et spørgsmål om et billigere måde at komme igennem, måske også at være et fremmed sted, hvor der man er mere åben over for ting. Den formentlig myrdede danske opfinder Egon Plov følte sig forfulgt af en mystisk mand med en kniv ombord på luksuslineren Dana Regina mellem Esbjerg og Harwich. Det skriver han i sit sidste brev til moren hjemme på Sjælland. Kort efter, at han havde postet brevet, blev han tilsyneladende overfaldet og myrdet, frarøvet sit livs opfindelse og kastet i havet. Brevet, som også fortæller om en rig mand, der er interesseret i opfindelsen, bliver et afgørende dokument i et af kriminalhistoriens mest gådefulde mord. Hvis jeg bliver spurgt med det, jeg nu har hørt, så vil jeg tro, at han har lovet en. Jeg vil ikke sige snydt, men der har været nogle bristende forudsætninger. Jeg tror ikke nogen, der vil stjæle noget, der er ikke kommet ud af det bagefter. Han har måske spillet nogle kort op, som ikke eksisterede. Altså han har sagt, at han har opfundet en evighedsmaskine, og det han så opdaget, eller den anden, det kan man trods alt ikke. Og så bliver den anden måske så vred, så han gør det. Altså det kunne godt lyde sandsynligt, at han ligesom har snydt nogen, om det har så med forsætter, bare fordi han ikke har været klog nok eller ulykkelig. Han har sagt, det ved jeg ikke. Det er det mest sandsynlige, men det er jo en af de ting, jeg har lært, at virkeligheden overgår altid fantasien, og med det for øje, så er det svært at sige noget. Erik kan ikke give os noget endegyldigt svar på, om Egon Plov var medlem af den danske opfinderforening. Derfor retter vi nu blikket mod England, som var det sted, hvor Egon søgte hen, efter sigende for at tage patent på sin banebrydende opfindelse. Welcome to the Intellectual Property Office. Afternoon, I'd speak out now. Havde han nogensinde taget patent på noget i England? There's a worldwide search, and then on that you can put in if you knew the patent application number or the surnames of the inventors or the owners and various things like that, or you can search the actual. En søgning på Egon Plov i de respektive patentregister i Storbritannien kaster dog intet af sig. Han kan have indgivet patenter under et pseudonym, eller hans opfindelse kan være blevet stjålet. Derfor synes dette spor er indeblindt. Vi holder dog fokus på England. Der er nemlig nyt for Scotland Yard. Good morning. Welcome to Essex Police. Please select one of the following options. Vi er nu besendt videre til Essex Police. Essex Police er den politikreds, som Harwich ligger i. Harwich var det sted, hvor Frida ventede på Egon. Hello there, sorry to keep you waiting. Unfortunately, this morning we are experiencing some telephony issues. And I can't get you through to the department that you need to speak to. We've had heavy rain here and things have been flooded out. So would it be okay if I asked you to call back in maybe an hour or so? That's perfectly fine. All right, thank you very much. Good luck with clearing up the water issues. Let's hope it stops raining. Let's hope that. Ganske som den danske eftersøgning efter information om Egon Plov trækker ud, trækker eftersøgningen hos det engelske politi også ud. Hi, Anders. Hi, Keith. It's me. Det samme gør privatdetektiven Keith Coventry's eftersøgning. It's difficult. It's difficult. I mean, there's only one Frida Williams that married in the UK in that age group, right? She's been married twice and she lives in Bedford. I spoke to her yesterday, but she's not the Frida Williams we're looking for. Det er altså lykkedes privatdetektiven i England at lokalisere op til flere kvinder med navnet Frida Williams. Men ingen af dem er til Sydland den Frida Williams, vi leder efter. Der er dog et lyspunkt i detektivarbejdet. Ifølge det engelske personregister er der ikke nogen kvinder med navnet Frida Williams, der er afgået ved døden siden 1975. Noget kunne altså tyde på, at Egons veninde stadig er i live. Yeah. So realistically, Keith, what can we expect from now on? Probably 50-50, to be honest. Mm-hmm. Simple as that. But we're still working at it. It just maybe take a bit longer than I thought it would take. We'll keep our fingers crossed for whatever happens. No bother. Okay. Okay then. Bye. Frida er ikke den eneste person, vi gerne vil i kontakt med. Vi forsøger stadig at finde frem til Jørgen I. Hansen. Det er ham, der har betalt til vedligeholdelsen af familien Plovs gravsted, siden Egons søster døde i 1996. Jeg ved ikke, om det er noget familie, eller om det kan være. Jeg tror, det er Bohaven, der har fundet. Der er delt det. Sådan har det. Som standard kan man for 52 kroner hos kommunen få oplyst den given persons nye bopæl. Det kræver blot deres fulde navn og tidligere adresse. Velkommen til Lolland Kommune. Du har nu mulighed for at bestille. Men mindre de selvfølgelig ikke vil findes, og derfor har skjult adresse. Dette afsnit er vi nødt til at indlede på en lidt anden måde. Afsnittet her kommer til at handle om, om Egon Plov kunne have gjort skade på sig selv. Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker og følelser. Du kan kontakte Livslinjens telefonrådgivning alle årets dage fra kl. 11 om formiddagen til kl. 4 om natten. Telefonnummer 70 201 201. Det var nummer 70 201 201. Og der vil sidde nogen klar til at tale med dig. Der bliver kigget ned i jorden. På væggen. Og der bliver kigget op i loftet. To mænd står i en lille elevator. De siger ikke noget til hinanden. Den ene er iført matrostøj. Han smiler til den anden, som har solbriller på. Dørene går op, og havluft rammer dem i ansigtet. De stiger begge ud, og matrosen går mod et skilt, hvor der står Admiral Pop. Den anden mand går mod reglingen på skibet. Der er ikke andre herude på dækket. Her er der roligt. Han tager solbrillerne af og stiger ned i bølgerne. Vandet er mørkt, og det er aften. Han knuger noget i hånden. Det ligner en ring. Det var på vej op, for jeg boede nede på... Jeg var matros, så jeg boede hen i aktien. Jeg var på vej for vang. Ja, han stod ganske stille. Jeg talte ikke med ham. Liget af danskeren Egon Plov, da den 6. september blev fundet død ved Dokker Banke i Nordsøen, var i så kraftig forrådnelse, at retsmedicinske teknikere har svært ved at fastslå dødsårsagen. De kan således heller ikke udelukke, at danskeren har begået selvmord ved at kaste sig over bord. Velkommen til Syd- og Sønderjyllands Politi. Der skriver han åbenbart et brev til sin mor om, at der er en, der følger efter ham, men han skal nok overmande ham. Og vi er sikre på, at han ikke bare var skudt i bolden, rent ud sagt? Ja, du mener, han kunne være sprunget over bord, eller sådan? Ja, for eksempel. Ja. Altså, der er ikke noget, der tyder på det, fordi han havde skrevet nogle breve til en pindeveninde, han skulle mødes med på kajen der. Ja. Dagen efter. Ja. Men vi har set underligere selvmord, vil jeg sige. Ordet selvmord dukker op flere gange i både avisartikler, research og i interviews med dem, der kendte Egon. Kan Egon have taget sit eget liv? Ekstrabladet fredag den 12. september 1975. Voksende mystik om mordet i Rumsø. Den formentlig myrdede danske opfinder Egon Plov følte sig forfulgt af en mystisk mand med en kniv ombord på luksuslineren Dana Regina mellem Esbjerg og Harwich. Det skriver han i sit sidste brev til moren hjemme på Sjælland. Kort efter, at han havde postet brevet, blev han tilsyneladende overfaldet og myrdet. Egon fortæller sin mor, at han har opfundet noget, som vil ændre verden. Derfor skal han afsted til England for at tage patent på sin opfindelse. På rejsen fortæller han moren i et brev, at han bliver forfulgt af en farlig mand, som vil ham ondt. Han skriver dog, at han nok skal klare ham med hans gode højre. Derefter forsvinder han sporløst i 5 uger. Kunne alt dette være et stort setup for at dække over, at han ønskede at tage sit eget liv? Det ved man rent faktisk. Det ved jeg, at der er en del lastbilchauffører, der siger, det kan godt være, at I ikke kategoriserer det her som en ulykke, men jeg har øjenkontakt med personen, og vedkommende kørt alligevel frontalt ind i mig. Stemmen, du hører her, tilhører Helene Fleischer. Hun har forsket selvmord i mange år. Jeg har for øjeblikket en samtale med en, som er pårørende til en søn, som har forsøgt at tage sit eget liv. Hvor hun kan sige, at hun rent faktisk selv havde nogle tanker om at tage sit eget liv for 15 år siden. Og der ville hun køre ind i en bil, et modsatte side, ikke? Det var nogle af de der ulykker, som man kan sige på motorvejen eller på store veje. Er det ulykker, eller er det iscenesat selvmord? Og der siger hun, så fik jeg øjenkontakt med den chauffør, og så fik jeg rent faktisk fornemmelse af, det her det skulle jeg ikke gøre, så drejte jeg over i den rigtige side igen. Men det er jo, det kan jeg jo ikke, jeg kan jo ikke give dig hendes navn og sådan noget, men det siger hun nu, hvor jeg sidder med hende som pårørende til en søn, der har forsøgt at tage sit eget liv. Med alt det, som Helene fortæller om kamufleret selvmord, kan man så forestille sig, at Egon havde iscenesat sin egen død og fået det til at ligne et mord? Når vi er helt tilbage til, altså for 25 år siden, så er det svært. Men det, man rent faktisk er begyndt at være meget, meget opmærksom på, det er i USA, at man er begyndt at se, at nogle unge mennesker laver kriminelle handlinger i den hensigt at blive skudt af politiet. Okay. Ja. Men så er det også sådan, at politiet jo godt ved, at det er meget, meget, meget sværere at komme igennem sorgprocessen efter selvmord, end efter ulykker. Så hvis det ikke er sådan, som man er 100% sikker på, det er selvmord, så vil man sige, at det er et uforklarligt dødsfald. Ifølge de medicinske undersøgelser døde Egon Plov om aftenen mellem den 20. og 21. på Englandsbåden. Og det undrer politiet, at et sådan mord har kunnet finde sted på et tidspunkt, hvor der er fuld af liv ombord på luksuslineren. Af den grund kan muligheden for selvmord ikke udelukkes. Så længe det er, hvad skal vi sige, det er under politiets myndighed, så kan vi ikke udlevere noget til. Vi er stadig i gang med at søge aktindsigt i Egons obduktionsrapport fra 1975. Den ligger på Retsmedicinsk Institut i Aarhus. Det er politimester Jesbjerg, der ejer sagerne. Og det er det vist nok i 75 år, vil jeg tro. Ja, okay. Så det er politimesteren i Esbjerg, jeg skal kontakte. Ja. Der er gået over en uge siden, at vi sendte adresserekvireringen til Lolland Kommune i håb om at finde Jørgen I. Hansen. Jørgen I. Hansen. Jeg ved ikke, hvem det er. Det er en, der har, det er den sidste, der har stået for. I mellemtiden har vi taget kontakt til Nakskov Politi. Hvad, er han pensioneret nu, eller hvad? Ja, fordi at på hans LinkedIn-profil står der, som om han er stoppet. Ja. Ja. Og så har han muligvis boet på Margrethevænget 16 i Nakskov, men vi ved ikke med sikkerhed, at det er den samme Jørgen Ingemann Hansen. Men okay. Vi formoder, at det er den samme. Vi har fundet ud af, at vicepolitiinspektøren her indtil 2007 hed Jørgen Ingemann Hansen. Men det er ham. Okay. Altså, vi formidler jo ikke kontakt til mellem tidligere ansatte og pressen som sådan. Men jeg vil gerne prøve at sidde, jeg vil gerne lige forhøre mig. Og så kan jeg jo eventuelt, hvis jeg kender nogen, der kender nogen, der kan få kontakt til, så kan vi jo høre ad, om står i et hus. Du ser en mand i profil ved et vindue. Det er aften, og med jævne mellemrum belyses hans ansigt af billygter fra en vej, som går lige forbi huset. Vinduet er åbent, og der ligger noget udstyr i vindueskarmen. Manden støtter nu begge sine hænder på vindueskarmen og stiger på noget. Du vender dit hoved og kigger i samme retning som manden. Du kan se en mark, som bølger i vinden. Marken ender i en fjord. På den anden side af fjorden er der diset. Men bag disen kan du ane en konstruktion. Der er noget, som blinker med jævne mellemrum øverst på bygningen. Nu løfter manden noget, der ligner et kamera op for vindueskarmen. Banket ud og lagt i forsejlede kasser. Står stadigvæk derovre og venter på at finde sted. I dette afsnit møder vi Gershøjs tidligere købmand, Henry Winther. Hej Henry. Ja. Jeg har et par unge journalister med, der meget gerne vil tale med dig, for du er snart den eneste, der kan huske noget om Gershøj. Nå. I dette afsnit skal vi kigge lidt nærmere på, hvad Henry tror, der er sket. Jeg skal ikke spørge om, hvad Ego han lavede. Vi går lige ud igen. Ja, ja. Vi ser det nede ude på trappen. Ja, ja. Er du usikker? Vi kæmper lidt med nogle plastikstole. Det skal da ikke være rigtigt, man skal ikke sidde meget ned. Nej, den stol, den er godt nok sådan en grøn plastikstol, der vipper. Men jeg synes, du skal have en stol og sætte den nede med. Nej, jeg synes, at nu er de unge mennesker over og udspørge dig. Så må de spørge. Ja, der er igen. Fordi det der med, altså, han var en mærkelig en, Egon, som nu ligger over på kirkegården, ikke? Ja. Men altså, hvad han rigtig lavede, det var der ikke nogen, der vidste. Men han købte en 4-5 aviser hver dag, når han var hjemme. Når man talte med ham, så var han begavet nok. Det var ikke det. Men altså, og meget beleven. Men som jeg siger til dig, han var meget hemmelighedsfuld med det, han beskæftigede sig med. Til syne af, han er ikke så noget almindeligt arbejde. Men på et tidspunkt, så hed det, at han var bilforhandler, brugtvognsforhandler. Og det var måske for at have et erhverv. Han solgte stik noget, det tror jeg ikke. Men han rejste mig og var væk længere tid. Men altså, til hverdag tror jeg ikke, han ønskede at snakke med nogen mennesker. Jeg ved ikke hvorfor. Men det skal nok være, fordi det han foretog sig, det var så hemmeligt, så ikke der var mennesker, der skulle vide det. Og hvad var det, han foretog sig? Jamen, det var det, vi ikke vidste jo. Hvis det ikke var en foretogelse. Hvad tænker du, det kunne være? Spionage. Det var jo ikke ualmindeligt dengang. Det var jo få år efter krigen, ikke? Henry mener altså, at Egon Plå var spion. Og at han måske endda spionerede på Risø. Men kan det virkelig have noget på sig? Var der danske spioner, der interesserede sig for Risø? Der er ingen tvivl om, at Risø som nukleart forsøgsstation har været med fremme efterretningstjeneste. Stemmen, du lige hørte, tilhører Per Henrik Hansen. Han er museumsdirektør på Koldkrigsmuseet Langelands Fort, som ligger på Langeland. Vi ved faktisk, at den sovjetiske efterretningstjeneste KGB har haft et omfattende netværk af agenter, som har opereret på Risø, og som har skaffet forskningsresultater til de sovjetiske efterretningstjeneste. Per er koldkrigshistoriker og har en Ph.D. i efterretningshistorie. Ifølge ham var der flere grunde til, at Danmark var et oplagt sted at bedrive spionage i 1970'erne. Danmark var jo et meget åbent samfund, det var demokrati, hvor mange oplysninger var frit tilgængelige. Som Per Henrik Hansen fortæller, var der et helt netværk af agenter, der spionerede i og omkring Risø. Kunne en af dem have været Egon Plov? Jeg tror nok, han har været rejsen til Amerika også. Men om det har noget med det andet at gøre, det ved jeg ikke. Har han været i Amerika? Ja. Men du kan se, at han var også på vej til England. Men hvorfor han skulle opdage på den måde, det ved jeg ikke. Men altså, det kan vi jo ikke se. Det kan måske være noget med det der med... Russerne, de har jo også slået folk ihjel, men altså med giftstoffer og alt muligt, ikke? Jeg tror, han er blevet smidt ud, fordi han havde været op og handle i kiosken og købt varer og så videre. Og altså, det gør man da ikke, hvis man tænker på selv at hoppe ud. Jeg tror, der er nogen, som har skilt sag med ham. Så din teori er, som jeg hørte, så siger du, at Egon arbejder i flere år som spion. Så? Som spion. Ja, tror jeg. Og på et tidspunkt, så er der nogen, der synes, at det, nu skal han dø. Ja, men der var en gang, at John kom og havde ærende derovre, og så pludselig, så samlede han en hel masse sammen, så det skulle John ikke se. Så altså, det var så noget at mærke noget. Men hvem er John? Hvorfor? Hvem er John? Det er min søn. Han er 60. Han er 61, ikke? Kan vide, om man kan huske den dag, han kom ind til Egon? Han har jo nok været i konstruktionsalderen dengang. Det har han ikke talt så meget. Han fortalte det bare, altså... At han sammen noget sammen, så det skulle han ikke se. Hvad forestiller du dig, det kunne være? Papir? Jamen altså, det er svært for mig at sige. Ikke en opfindelse i hvert fald. Tror du, at John ville være interesseret i at fortælle om den dag, han var på besøg hos Egon? Jamen, skal jeg ringe og høre, hvad jeg er hjemme? Ja, altså, og vi er her også i morgen, hvis det er, han har bedre tid i morgen. Men det vil være meget fint, hvis du vil det. Ja, det er jo det efterhånden, nu er jeg jo også over 60, og den gamle han er 92, så det mange af dem, han havde kendt, de er jo, altså holden døde, de er lagt i jorden, så det er jo sidste chance, det her, kan man sige, for historien. Stemme, du hørte, tilhører John Winter. Han er købmand Henry Winters søn. Her er hans fortælling om den dag, han kom på uanmeldt besøg hos Egon Plov. Jeg var faktisk elektriker den gang. Jeg kan godt fortælle dig, at jeg skulle faktisk over med fra købmandsforretningen, skulle over med varer. Det gjorde så tit, gik over med varer til dem. Og moren og datteren, de gik og så rode ud i den her have, som de normalt altid gjorde ud i den her have. Ikke? Så det må jo være der med efteråret og deromkring. Ikke? Vil du have lyst til at gå med ned til huset, eller hvad tænker du om det? Fordi jeg har lavet en aftale med dem, der bor der, og hun var hjemme, og hun sagde, det kunne vi bare gøre. Men vi skal ned til det hus, hvor Egon Plov boede i 1975. Og John her, han har engang set noget inde i huset. Nu præsenterer vi lige dig her. Du går her, det solen skinner jo ned. Nu går vi på en fodboldbane. Og så du har shorts på og en sort bluse, og så er du skæg. Og så er du sådan, hvad, nu kan det godt være, at jeg får... Jeg ligner næsten en sanger, hvis du tænker over det. Lidt efter ham. Brødrene Olsen. Ligner du Brødrene Olsen? Ja, det er for Brødrene Olsen Jørgen. Jeg er blevet gang stoppet ud i Holmby, så spurgte jeg, kom der en ung dame, jeg ved ikke, om hun har kontakt med ham ude i Holmby, så kommer han farne bagefter og bag på skulderen. Kan jeg ikke få en autograf? Jo, det kan du da godt sige, men det er ikke ham, jeg du tænker på. Vi går ned til Krabbesholmsvej 1 i Gershøj. Her boede Egon med moren Sofie, faren Henry og søsteren Erna. I dag bor parret Josef og Mia Brønum på adressen. Hej. Velkommen. Tak. Kom ind. Jeg hedder Hils Pæl, John Winter. Ja. Jesper. Jeg er en gammel overfor Købmelfaren. Det var min far, der havde Købmelfaren i dag. Jeg laver helt om på mig. Jeg laver om på det. Det er fint. Ja. John forsøger at genskabe den dag i slut 60'erne, hvor han afleverede købmandsvarer til familien. Og så den dag, der kommer du gående her. Ja. Det er lidt mere til indkørsel. Det er faktisk den samme. Der er ikke sket ret meget med indkørsel. Og så kommer du ind i en gårdsplads, der er brugstil. Ikke? Jeg kommer med en vareko her. Og så går jeg, ind her og banker på. Jeg siger lige hej til dem, fordi de går her i haven og roder her. Så siger jeg lige hej. Så siger hun bare stik koen ind på køkkenbordet, som du plejer. Og så går jeg ind her. Og når du siger de, så er det søsteren og moren? Ja, det er så søsteren og moren, ja. Til Egon. Ja. Godt. Så går vi ind ad en dør her. Du vil så have banket på, ikke? Eller? Nej, det er, jeg banker ikke på, fordi jeg ved jo ikke, at han sådan set er her. Egon, så jeg banker ikke på. Jeg går bare ind med ko her, ikke? Nå ja, de siger bare, gå ind, og så går du ind. Ja, jeg kan lige gå ind med ko. Okay, så prøver vi det. Ja, prøver vi det. Kom ind i en dør, lille gang her. Så kan jeg bare finde din plads her. Der plejer jeg at stille en køkkenko. Der er køkkenbord her? Ja, der er køkkenbord. Og jeg stiller bare det der sletko, de har det på bordet, som jeg plejer, ikke? Ja, ja. Ikke? Og så går jeg her, og så ser jeg herinde. Så går du ind i stuen? Ja, jeg kan se her, så går jeg her og kigger. Ret så interessant ved vinduet ud mod Roskilde Fjord. Du kan sidde og kigge spisebordet der, og sidde og kigge ud over vandet der, det her, ikke? Så her, nu beskriver jeg lige, så midt på gulvet her i stuen, der var der et bord. Ja. Og det bord, kan man sige, der kan man se ud over Roskilde Fjord og markerne. Så du kommer ind her. Ja. Okay, nu bliver det måske lidt fjollet, men nu er jeg så Egon her, ikke? Ja. Du kommer ind her, og så står du og kigger på noget. Kan du prøve at sige, hvad det er, du ser? Jamen, jeg ser sådan et, det er meget mysigt, jeg ser sådan et rundt bord, med meget fint, der er fint dug på, og så ligger der ligger sådan nogle papirer. I den side af bordet, jeg kan ikke sige, hvor mange papirer ligger. Og så står der et fotografiapparat. Altså et gammelt fotografiapparat. Og ved siden af fotografiapparat, der ligger to linser i hvert fald. Og på højre side af det bord, der ligger et mindre kamera, ligesom man kalder tænker sig et minikamera. Op imod papirerne, der ligger, ligesom du tænker en lup, man åbner med glas, med et eller andet, der er til at skrue på et eller andet fotografiapparat, noget, som man kan åbenbart affotografere det der papir der. Det er sådan set, hvad der ligger på bordet. Og jeg tror nok også, at der lå et stort forstørrelsesglas. Jeg er ikke sikker, men jeg tror, at i venstre side af bordet, tror jeg, lå et af de store gamle med det sort-hvide stang på. Det synes jeg kan huske. Ja. Fordi det fanger jo som 16 år, det fanger jo min interesse, det på bordet. Ja. Ikke? Og så er det lige pludselig, så kommer han derud fra, og siger næsten, så siger han, hej, er det dig, siger han så til? Er det, hej, er det dig, John? Ja, det er det. Og så opdager han, at jeg står her faktisk her, og så står jeg og kigger på det der, for det er skide spændende det der. Man kan holde hænderne i ro, for det er jo vant til det der opdrag, og man må ikke må røre folk selv, men jeg gik jo og kiggede lidt på det der forskellige, for det var jo lidt spændende, når man er lidt træerlæring, ikke? Så kommer jeg ikke, og så tager han sådan her duen, og så lægger han det ned på gulvet og ned på den her stol. Og så bliver jeg ikke snakket mere om det. Altså normalt så man spørger, hvad hedder det igen, vil du se det, eller interesserer i det her noget? Men det er ikke, han siger ikke skidt. Der bliver ikke snakket mere om det, så. Okay, nu gør vi lige noget. Nu prøver jeg at spille Egon, så skal du ligesom jeg gør det rigtigt. Nu går jeg herud. Så du står, nu kigger jeg på dig, du står over i, nu står du inde på køkkengulvet, og du står og kigger ud over vandet og ned på bordet, som er i hjørnet af huset. Så kommer jeg gående her uden for rummet, og der har du set dig, så åbner jeg døren. Så siger jeg, når er det dig? Er det dig, John? Okay, så siger jeg, er det dig, John? Ja, det er det. Nå. Så farer jeg her, okay, så går jeg her. Så går jeg her, og så begynder jeg at rode med alt muligt. Og farer væk. Og hvad så? Så ligger jeg det ned. Så tager han duen sådan her, det er runde du, så pakker han den sammen, og så smider han ned på det. Så bliver han væk. Og han nævner faktisk ikke mange ord, han kommenterer det ikke på. Og hvad gør I så? Jamen, så går jeg jo. Altså, jeg føler mig sådan lidt, fordi nu er jeg gået ind og kigget på det her, uden at jeg faktisk har fået lov. Så jeg føler sådan lidt skyldig, eller sådan, at jeg var inde og kigge på nogle ting, jeg ikke skulle kigge på. Det var sådan i folks hus, ikke? Og det var kun fordi, jeg kommer derud, og så får jeg se, at der ligger noget inde på bordet, der var interessant, ikke? Ja. Ikke fordi, jeg vil tage noget eller noget som helst, men bare se, hvad var for noget, ikke? Hvis jeg kigger ud af det her vindue, så kan jeg se ud på Roskilde Fjord. Ja, det kan du. Og hvad kan jeg mere se? Du kan se i kirken. Der kan du se Risø. Det er seksvejen, der går det over din vej. Det er Risø som tonsektionen. Den er lavet gammel forsøgs på radiatoren. Hvor man nu bor faktisk et farligt sted, ikke, når vinden er forkert vej. Det har vi aldrig tænkt over. Så Egon Plov er faktisk... Jeg er klar, at der har været radiatorer. Der kunne være radioaktiv. Vi kunne få sky ind over her, hvis det er sprunget i luften. Det er lort derovre. Hvor længe har Risø ligget der? Ja, det er lige så længe, så jeg kan huske. der er ikke en klar og tydelig profil på, på de mennesker, som var, hvad skal man sige, efterretningsfolk eller spioner for den ene eller for den anden side. De havde det til fælles, at de selvfølgelig var blevet givet en opgave af deres opdragsgiver, som man kalder det, og den forfulgte de, hvad enten de var forfatter eller ejer af en privat virksomhed eller med helt tredje. Ja, når du siger opdragsgiver, hvem kunne de her opdragsgiver så være, for eksempel? I 70'erne er dem, der, hvad skal man sige, nok er de mest aktive i Danmark, det er jo lande fra vores nærområde. Det er Sovjetunionen, det er Østtyskland, det er Polen, muligvis Vesttyskland, og så briterne selvfølgelig, amerikanere og måske nogen fra de skandinaviske lande. Der er jo de der James Bond-piger, det ved man jo ikke, der kan jo være noget af det der. Nå, kan jeg have en god dag? Ja, tak. Ja, velkommen. Ja, hej igen. Ja. Hej. Vi ses. Det gør vi. Hej. Hej. Hvis vi arbejder ud fra en tese om ham, Egon Plov, som vi laver et dokumentar fremover, når naboerne siger, at de tror muligvis, han spionerede på Risø, så kan man ikke udelukke det. Nej, bestemt ikke. Det er uhyre svært at få indsigt i, hvilke danskere, som har udøvet spionage under den kolde krig. Arkiver over agenter er ikke tilgængelige for offentligheden. Flere koldkrigsforskere, vi har talt med, ønsker heller ikke at udtale sig specifikt om konkrete danskers mulige involvering i spionage. På kirkegården i Gershøj slutter familien Plovs historie. Erna, Sofie, Henry og Egon ligger her side om side. Og det dufter af blomster. Ja, det er sådan. Og du ringer altid her. Der har vi Egon, han ligger lige der. Prøv at spørge ham, han er jo hemmelige numre, når han ligger her. Ved du hvad, spørger ham, hvad der er sket. Kan du ikke prøve at spørge ham det? Jo. Egon, hvad har du lavet der, siden du var sådan en mærkelig mand, vi ikke kunne komme ind til? Hvad laver du egentlig? Kan vi ikke få det at vide nu? Jeg kan ikke høre noget. Nej. Vi har ventet i flere uger. Ventet på nyt fra både Scotland Yard. You specifically mentioned Scotland Yard. Now we checked all our systems. We couldn't find anything with the information you gave us. You gave us a fair bit of information, but we couldn't find anything. Vores engelske privatdetektiv. There's only one Frieda Williams that married in the UK in that age group, right? She's been married twice and she lives in Bedford. I spoke to her yesterday, but she's not the Frieda Williams we're looking for. Der kommer en mail fra Rigsarkivet. Kære Anders, jeg har som sagt gennemset adskillige pakker og bind fra Esbjerg Politi, og også en hel del pakker fra Varde Politi. Hos Esbjerg Politi fandt jeg en indførsel i journalen om, at Egon Plov var savnet. Derimod fandt jeg ikke en meddelelse om, at han var dødfundet. Jeg har nøje gennemgået sagsgruppen med dødfundne personer, både journaler og journalsagerne, men der er intet om Egon Plov. Altså, vi udleverer aldrig nogensinde noget, uden vi har det fra politiet. I Aarhus fandt vi den retsmediciner, der obducerede Egon Plov i 1975. Han hedder Michael Gregersen. Det er politimester Jesper, der ejer sagerne. Og det er det vist nok i 75 år, vil jeg tro. Markel husker tydeligt sagen, og han ved, hvor rapporten befinder sig. Så vidt jeg ved, så skulle den ligge hos Aarhus Retsmedicinsk Institut. Ja, det gør den selvfølgelig. Ja. Men originalen, den ligger jo hos politimesteren i Esbjerg. Ifølge retsplejeloven må han ikke udtale sig om sagen, før vi har fået aktindsigt. Ja, og så kan de jo sende den til os, hvad vi må udlevere. Så det er ikke, fordi vi har noget imod det, fordi nej, det er gammel. Ja. Det er derfor anmodet om aktindsigt i Egons sag hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Vi har desværre fået afslag. Jeg har kørt fra København i nogle timer nu og kommet til Lolland, en lille vej, der hedder Bøtøvej. Der går en mand udenfor med en ret græslåmaskine. kunne godt være der, hvor jeg skulle ind. Goddag. Jeg leder efter Jørgen I. Hansen. Det er mig. Er det dig? Ja. Goddag, Jørgen. Goddag. Jesper. Jamen, jeg er jo Jørgen Ingemann Hansen og har været på Lolland i næsten hele mit liv. Jeg var 3 år i Lyngby, hvor jeg startede i politiet. Og så har jeg som sagt været i politiet i 40 år. Og de 37 år har jeg været i Nakskov. Jeg gik rundt på Gershøj Kirkegård for nogle måneder siden, og så snakker jeg med en graver, der hedder Flemming Vincent, og jeg undrer mig over, hvorfor Egon Plovs grav er så pænt velholdt. Og så spørger jeg Flemming Vincent, som er graver, hvem har egentlig holdt den her i alle de år? Så giver han mig bare en seddel, og så står der dit navn på. Hvordan kan det være, at du har holdt den grav så længe? Hvad er din relation til gravstedet? Jamen, relationen til gravstedet er jo, at Egons far og mor lå på det gravsted, og det var et familiegravsted. Min relation til Egons forældre, Henry Plov og Sofie Plov, det var jo, at min far og Sofie var fætter og kusine. Jeg var som barn med Egon på arbejde, hvor han var autoforhandler i Lyngby. Hvad var det hans arbejdsopgaver var? Køb og salg af biler og var hos den her forhandler som repræsentant. Jeg tror, det var Opel. Vi opfattede ham som, at han havde fundet sin rette plads der. Okay, nogle gange var han lidt flyvsk i sine tanker. Jeg kunne ikke være, har du eksempel på noget, hvor du tænkte, det var måske lidt? Jo, men han snakkede jo på et tidspunkt om nogle, hvor han prøver på at lave nogle opfindelser og prøver på at lave et eller andet. Og det gik han og puslede med i Gershøj. Og hvad det lige præcis gik ud på, det var der sådan set ikke nogen, der fik ud af ham. Og hvad det har været, det har jeg sådan set aldrig kunnet komme nærmere ind til. Folk siger lidt to forskellige ting. Ude i Gershøj, der var nogen, der sagde, at han var lidt indelukket, han var lidt for sig selv. Der var dog en fest, hvor han var lidt udadvendt, men ellers så... Men hvordan vil du beskrive ham sådan personlighedsmæssigt? Jo, men altså... Og for os var han jo sådan set ikke, synes jeg, indelukket eller noget, men altså, det er klart, at han måske ikke gik til hvem som helst i Gershøj og gerne ville have sit eget liv. Det kan da godt være, at nogen har følt, at han var lidt indelukket familiemæssigt, når vi var sammen. Så var han en festlig gut og snakkede og kunne snakke om alt muligt. Så det har jeg ikke indtryk af, at han har været indesluttet. Og det kan jeg heller ikke sige, at hvis man er salgsrepræsentant i et automobilfirma, så er det jo ikke ligefrem, at man skal gå og være indesluttet. Så skal man jo være nogenlunde minded for at snakke med folk og kunne skabe nogle resultater som salgsassistent. Så det kan jeg ikke nikke genkende til på nogen måde. Der blev også sagt, at jo, han rejste jo meget, og det var jo lidt mistænksom. Hvad tænker du om det? Ja, men det var, jeg tror, det han rejste, jeg ved ikke, han rejste rundt i forskellige steder, uden at jeg kender specifikt, hvilke steder, men han har da rejst en del til England, det var jeg da godt klar over, men jeg ved ikke, altså, om der har været nogen andre steder, han har søgt mere end andre. Jeg tror, England var det sted, han har været over. Om der så har været noget i forbindelse med patentkontoret i England, og som kunne dække på verdensplan, og om det dengang har været det, Egon ville at have taget sin i god sådan opfindelse med, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan huske nogle billeder, han havde på et tidspunkt, hvor der stod nogle klodser, og der var sat en 2-3 plader op. Men altså, som sagt, jeg var jo ikke så gammel dengang, og det er mange år siden, så om det havde noget med det, men man kan da have en fantasi til at sige, jamen det kunne da godt have været, at jeg har tænkt på at lave et eller andet, sådan starter opfindelser. Hvor kan du huske, hvor det var, inden du så det billede? Ja, men de var taget i Gershøj. Så det er jeg sikker på. Og som sagt, det var han altså ikke til at få ud af, hvad det var. De ting, han sådan privat gik rode med, det fik vi ikke sådan at vide. Og det skal man selvfølgelig også have lov til at holde sin viden i for sig selv. Når man tænker sig alene dengang, var der jo ops på fra patentkontor og lignende, ikke? Altså, at man skulle holde sine hemmeligheder vedrørende, hvis man havde noget, fordi det skulle jo, der skulle jo patent på, for man kunne have det i fred. Og der er verden jo ikke anderledes i dag, end at man, hvis man opfinder noget, så skal man passe på sine ting, indtil man får det patenteret, eller får patent på det. Så, ja. Det tror jeg, det var. Det var årsagen. Det er, at han havde en form for hemmelighed der, ja. Jeg hørte også om det med papirklumpen i halsen, og man siger, hvorfor det? Men alt det har jeg sådan ikke været så meget involveret i på det tidspunkt, fordi det var jo også et spørgsmål om efterforskning, og vi får jo ikke del i alt, hvad der foregår i efterforskningen som pårørende. Så hvad der har været, det er, om det fremgår af sagsakterne, det ved jeg ikke. Når du siger det, så har jeg faktisk taget noget med til dig, som er lidt interessant. Mm-hmm. Jeg har faktisk årsberetningen fra 1975 fra Rigspolitiets rejseafdeling. Ja. Der vil jeg egentlig godt lige vise dig noget. Han havde en 4/8. Han var passager på rutebåden fra Esbjerg til Herres. Lidt var fuldt påklædt, men i stærk ordentlig. Ja. Ved obduktionen påvises en stor klump papiragtig materiale i ligets mundhule. Et brev fra nu afdøde skrevet på skibet til hans mor. Skibet talte om en mystisk mandsperson blandt skibets passagerer, men som nu afdøde nok skulle klare med sin gode højre. Efter indgående undersøgelse må det antages, at nu afdøde har begået selvmord ved at kaste sig over. Ja. Ja. Men det er jo, altså, det er også min antagelse, hvad brev der skulle give og kunne give oplysninger. Det er svært at sige, det er vanskeligt. Det er vanskelig efterforskning, kan man sige. Hvad tænker du om, at du bliver det? Jamen, jeg tænker, det kan være rigtigt, hvad han skriver. Det kan også være for at berolige sin mor. Jeg ved det ikke. Hvad tænker du bare det der med, at der er papir i halsen? Altså, kan det være kommet ind senere, eller hvad? Altså, det lyder sådan lidt. Nej, det tror jeg nok. Altså, det er kommet i, inden han springer. Det tror jeg, det er. Men det er som sagt stadigvæk min personlige holdning. Jeg har gjort det selv, og så har han proppet noget papir i munden. Men altså, der er ingen, der ved noget, man kan kun gisne. Ja, fordi altså, man hørte om det før, at folk prøver at kvæle sig selv, eller hvad? Jeg forstår ikke lige, så skulle han have prøvet, eller jeg tænker lige. Nej, ikke på den måde. Det har jeg ikke. Det har jeg ikke hørt. Altså, jeg undrer mig stadig. Hvis nu vi siger det rigtigt, at han har sendt et brev fra båden, ikke? Og hvis vi så også siger det rigtigt, at han har begået selvmord, altså, altså, hvorfor skulle han sende et brev, hvis det ikke var. Altså, det virker lidt mærkeligt, at han skulle skrive et brev om, at at der var en løsning af ham. Jo, men jeg tror, altså, Egon sendte et kort, hvor han var, for at dele op det gør, og sige, hvor han var henne. Så, altså, for mig er det ikke det store her at sidde der og tænke, nu skriver jeg lige et kort til mor, men altså, man kan sige, jeg har ikke læst brevet, og hvad der står i det, men det har politi og forforskning formentlig kigget på, og det kan man så snakke med dem om, og hvad der har stået og hvad det er. Vi kom jo sammen, og han kom hos os i vores hus i Nakskov i en del år, og også lige til det sidste. Han var der kort før, at han tog til England, hvor det så skete, og der var han, jamen, som altid, et rimelig godt humør, og vi vidste jo, at han havde en kæreste i England, og at der var noget med, at han måske skulle giftes med hende, og det tror jeg ikke helt. Han levede sit meget gode liv i som ungkarl, og det tror jeg, vil komme ham meget vel, men der var så en kæreste i England, Frida William, som havde fået øjnene op for ham, og jeg vidste ikke, hvor meget han havde øjnene op for hende, men de kom der hjemme i de år, hvor vi også har været der. Og jeg kan godt huske Frida også som en livlig dame. Men jeg tror alligevel, at Egon var noget betænkelig ved at det skulle føre til ægteskab, og det kan man så tænke lidt over, at han har siddet hos os og snakket om at nu skulle han til England, og han skulle tage det store spring. Jeg tror personligt ikke, at han lige var til at skulle giftes, men nu havde de været sammen og havde begyndt det her kæreste, sjov på et eller andet tidspunkt, og så synes jeg vel ikke, at han kunne sige til hende, at han ville ikke så meget mere. Men det er sådan, hvad jeg har på fornemmelsen, at han nok ikke har haft den store lyst. Vi ser det, jeg snakker, og så, hvor han så snakker om, siger, at det er også, at du til, og du skal giftes, og hvor han så, ja, det er et stort spring at tage, men man kan jo springe, hvorfra det skal være, eller sådan i den. Jeg kan ikke huske det ordret, men der var ingen tvivl om, altså det, han mente, det var at tage springe, for måske at tage sit eget liv. Om det var fisk, eller det var orme, det kunne være ligegyldigt. Kvane. Det er noget underligt. Men det er jo de mysterier, der nogle gange kommer i livet, når man siger, hvad søren er sket. Og det er ikke altid, man finder ud af det. Vi har sendt andet afsnit af podcastserien Mord i Rumsø i et sammendrag. Optagelse og tilrettelæggelse Jesper Henriksen og Anders Thorkild Bækgaard. Redigering Kim G. Hansen og Morten Narvelsen. Musik Kim G. Hansen. lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.